me falsea. Baixamos a música. E temos ao outro lado do fío telefónico ao presidente de, da Irmandade Galega De Tarrasa, de Tarrasa, ¿no? Moi boas tardes. Buenas tardes, don Julio. Don Antonio, moitas gracias por atendernos. Sí, por sí. Estes minutiños compren para poder avisar a todos os nosos oyentes que aínda teñen tempo de achegarse... De achegarse á festa, non? A Tarrasa, non? A Tarrasa, exactamente, na Praza Lluís Companys. Lluís Companys. Que, ademais, non se mollarán, aínda que este o tempo así medio... Hombre, agora está medio... Daquele xeito. Un viruxi, como se dice en Galicia. Sí. É igual. ese orballiño non ten dúbida, porque resulta que vos tendes unha grande carpa para poder... Sí, E entonces aí non hai problema ningún para poder degustar todos os produtos galegos de calidad. Esto es. Ahí. Porque sempre si se pode decir algún adxetivo ou un calificativo para a vosa festa, que xa leva anos, ¿eh? Cantos. 36 anos. 36. Solo 36. 36 anos, sí, señor. Bueno, pues contaremos outros 36. Moitos máis lle desexamos, sí, señor. Bueno, xa, despois xa pediremos, despois sí, xa nos pediremos, despois pediremos. Onte inaugurastedes cunha gran cea, non? Sí, onte inauguramos cunha cena da xunta directiva, só a xunta directiva. Manda. Acompañámonos o alcalde que de Tarrasa. Sí, e hoxe a mediodía fixemos a comida de socios. Vale. E mañá facemos a comida oficial. Sí. Selección, o sea, eso vai por selección. A entidade... Vai por selección, vai. Exactamente. De menor a mayor. Sí. Muy bien. Eso es. Muy bien, agradezco moitísimo que hoxe a 7 abrían os gaiteiros, pero houve que suspender. Claro. Vale. Además, estaba un pouco chuvinando e agora a 8 está previsto a canción catalana. Ajá. Sí, tres cantantes que iban a interpretar un poquinho as mellores canciones de Cataluña. Pero tamén estamos aí agora esperando, a ver. Claro, a humidade para as gaitas ante sí. Perxudicial. Claro, entonces, a gaita houve que suspenderlo, sí, pudo ser. Sofre moito, sí. Eso. Vale. Bueno, pois... Pues, Despois, tarde noite, pois pues, temos a Orquesta Clan. Anda. Yo dúo Titanic. Dúo Titanic, que... Entonces, eso, hasta as 2 da mañá iránse intercambiando. Nada, aí, troula. Aí está. Festaza, como sí, ten que ser, sí, señor. Sí, señor, en todas as ordes, vamos. Sí, e mañá, pois, xa é o día grande da festa de Galicia, vaya, porque non soubía que a en Andalucía, este, non? E, pois, hoxe sábado, dedicas un poquinho a Cataluña e Galicia. Claro, hombre, sí, Cataluña e Galicia. E mañá, pois, todo Galicia, Galicia inteira. Bueno, o noso solar de Tarrasa sigue vixente, non súa traxectoria de darlle a coñecer a toda a comunidade desa cidade sí. Industrial no seu momento moi grande, sí. Pois agora a amosar ya a nosa cultura en todos os sentidos e tamén gastronomía. Sí, home, a máis aquí Tarrasa é unha cidade moi bonita, home. Modernista, hoxe precisamente está a feira modernista. Sí, tamén, ah, Sí. Tamén fai uns 15 anos que se fai. Que eu recordo que cando fai uns 10 anos chamaron a unha reunión o ayuntamiento e dixo: "Oiga, pero ustedes non podían cambiar a festa, me coinciden co café da modernista e tal." Eu deixei que falaran todo. Sí. E ao final digo: "Eu creo que están ustedes equivocados, Sí. Son ustedes coinciden con nós." Exactamente, claro. Nadie, y además, ti fixeches hincapié seguro, dicindo que nós tamén somos modernos. Claro. Entonces dixeron, home, por mí, entonces, acérquense máis a nós, entonces. Vale, aí estamos de acuerdo. Sí, claro. Sí. Entonces, faremos las mois juntos. Bueno, pues estupendo. Pues nada, felicitarte por el trabajo que estás llevando, que no se vamos, que no se perde para nada esa grande labor que sí. Los galegos están amosando ahí en esa hermosa ciudad, sí, señor. Hombre, dentro de las posibilidades que tenemos siempre, pues creo que estamos o que está acontecendo en Quinta Rasa, ¿no? Sí. Para que claro, pudiese hacer mucho más cosas y mejores. Sí. Pero como dice nuestro presidente de Galicia, no se puede gastar más de un ten. No. Está claro. Bien, está bien. Sí. Entonces, pues ahí estamos. Sí. Estamos en eso. Sí, sí. Bueno, pues eso, que te agradecemos muchísimo que por lo menos na nosa humilde emisión participes en un momentiño que, que bueno, que fagas partícipe a todos os nosos entes de ese convite que dixeche de que ainda teñen tempo de achegarse aí a Terrassa para poder hombre, disfrutar. Gracias a vos porque esta nosa festa, a nosa entidade, a Terrassa, pode estar presente aí na vosa radio. Sí. Xa sabedes, mañá estamos por aquí, estades invitados a que nos visitéis. Convite que te agradecemos que facemos extensivo a todos os nosos entes e a todos os que nos siguen para que poidan disfrutar dese grande evento que se está a celebrar aí. Estupendo, gracias a vos tamén. Gracias, Antonio. Hasta luego. Moitos éxitos, veña. Hasta luego. Hasta luego. Don Antonio, que está sempre ao carón da nosa cultura, e fai valer o sin, como digo, os catalás, el sin galego ali nesa cidade tan fermosa. Seguimos adiante con un poquillo máis de música.